كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، العنزة الصغيرة والإداوة إناء صغير من جلد. عن أبي قتادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن شيخنا التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. قال الإمام الحافظ، موجتك منع العنزة منع الحربة الصغيرة. حديث بما خمنتني مانام موي حديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه بي غيناو بيغا خمنتني اندينا حديث ابو ايوب الانصاري اك حديث عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما مودالي اندي حديث انس ابن مالك رضي الله عنه بي غير ليرال تي يينيني تيغين تي تيغين يو خمنتني نيت كوي دوغو نك ورنكو جوفنديكو تي ني جيليكو تي يينمتي بي صلى الله عليه وسلم. من كان عن أنس جل ننت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال مدفوحنا كان نكون رسول الله نولي الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء مردان دقوانك نينا دان ينانت صلى الله عليه وسلم دان دقوانك نينا سران دقوانك نينا فأحمل مدادي تي ana man wa gulamun ak way ak goor wala ak xale wa gulamun ak xale nakhwi bu melni man bu ma nuru idawatan ab bag mimma'in bagum ndokh manam mimma'in tim ndokh wa anazatan ak ab anaza fayastanji bu ko defe mu dadi tanchu bil ma'i ci ndokh bi manam mo daldi jeufandiko ndokh mi ngir dindi ci sobe bi ginaaw bi mu deme wanak bi lol moy tanchu. Legi nak Imam al-Hafiz rahimahullahu ta'ala muna al-anaza muna al-anazatu muna al-harbatu as-saghira manam moy xetu ndaw manam kom xet leenal bant lay don bu ndaw lol dinañ ko wax inshallah ta'ala. Kon hadith bi mom moy hadithu Anas ibn Malik رضي الله تعالى عنه بيغا خامتاني امام الحافظ رحمه الله تعالى اندينكو غيناو بيمو اندي ينان حديث ييغا خامتاني داني واخ تي والو ندوخ امام تي والو تيغينو ديم وناك امام البخاري رحمه الله تعالى اك امام مسلم رحمه الله نيوم نيان ييب بوك نانكو سولو تي سن صحيح. اما امام البخاري رحمه الله تعالى تي كادو ييغا خامتاني موم لاكو امام الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى اندي تي سكي ا تي سن تي تيرم بي عمدة الاحكام موم موي دافني حدثنا محمد ابن بشار موي محمد ابن بشار تي موم موي بندار قال حدثنا محمد ابن جعفر مانام محمد ابن جعفر تي موم موي غندر مانام من قال حدثنا شعبة مانام شعبة تي موم موي شعبة بن الحجاج العتكي الواسطي ثم البصري manam mudad wax qala an ata ibn abi maymuna mun qala sami'tu anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu an anas ibn malik radiyallahu anhu annahu qala kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yadkhulu al-khala' fa ahmilu ana wa ghulam an-nahwi idawatan mimma in wa anaza fastanji bil ma'. Hadith bi niki non ni nga xamantene non lako Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala solo jele ko ci Muhammad ibn Bashar mom mu jele ko ci Muhammad ibn Ja'far mu jele ko ci Shu'bah ibn al-Hajjaj niki non mu jele ko ci Ata ibn Maymun ibn Abi Maymuna meme isnad bi mom lako imam muslim rahimahullahu ta'ala solo touti bat yi mom dafa wax même chose bi dawa daf ko tambalene hadathana abu bakr ibn abi shaybah manam abu bakr ibn abi shaybah qala hadathana waqi' wa khundar manam waqi' moy waqi' ibn al jarrah al kufi mom mo netali mom ak khundar te mom moy ki ñu waxon sank moy muhammad ibn jaafar nga xamantene manam shu'ba mo don denc yaayam shu'ba mo nekkon jeukeru yaayam moy muhammad ibn jaafar kon mom moy khundar manam muhammad ibn jaafar bobu kon moy khundar niki nonu no après mu daldi wax ha manam ngir toxo ci isnad dem ci benen isnad da ni wax hadathana muhammad ibn bashar te mom moy bundar comme ni nga xamantene non lako imam al bukhari solo ci même isnad bobu da ni hadathana waqa ha wa hadathana muhammad ibn bashar da ni wal lafzu lahu manam kaddu yi nga xamantene mom lay indi ngir lettale hadith bi mom moy kaddu muhammad ibn bashar mu jele ci muhammad ibn jaafar mu jele ko ci shu'bah mu jele ko ci ata ibn abi maymuna rahmatullah ala al jami' mu jele ko ci anas ibn malik mun sami'tu anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu yaqul kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yadkhulu al khala'a fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan mimma wa anasa fayastan jibil ma muné kon anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu qala dafa waxne kana nekon rasulullah yarantu yalla bi sallallahu alayhi wa sallam yadkhulu al khala'a budan duggu wanak manam da dan duggu ci wanak fa ahmilu ma yanu ana man wa ghulamun ak khale nahwi bu melni man idawatan wala buma nuru idawatan abbag mimma inti ndokh wa anazatan ak anaza fayastadi bu ko defey mu dadi tanchu bil ma ci ndokhma lolou mom moy kon hadith anas ibn malik bi radiyallahu ta'ala anhu kon lolou moy isnad bi amma li nga xamantene mom motax al imam al hafiz rahimahullahu ta'ala bi rahmatihi al wasi'a indi ko fi ci buntu bi ngir leral mas'ala manam yi nga xamantene manam mo aju ci walu tegginu dem al ak duggu ci wanak bi koku leer na ndax wax ji mu wax ne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam bu daan duggu ci wanak manam dañ ko daan yu balel ndox lolou kon da fay wone ak teggin go xamantene manam mom lay juñju fi ci ne kep ko xamantene da fay duggu ci wanak da fay war di yobale manam bok na ci teggini mu wagale lo xamantene su pare dana ci setlo dana ci dindé sobe bi nga xamantene mom moy genné ci mom mo xam da fay tour ndox wala bok muy dem Allah amma li nga xamantene manam mom moy waxo imam kon nak di ni gis kon mu askanonte bu leer ci buntu bi nga xamantene mom lañu indi hadith bi kon nak legui nak tek gi nga xamantene mom la ko tek fi ginnaw bi nga xamantene waxna mbir manam dafa wax nit ki su fekenteene day dem wonak amna lo xamantene mom la wax la tamuy dug mom la indi won ci hadith bu ñëk bi ñaaral bi mu indi ci comportement yo xamantene nit ki daf ko wara am manam muy bañ di war di won kanam qibla bi mbaa mu koy won ginnaw diko du moyu ak mas'ala yi nga xamantene ñom ñoo ci aju won comme niñ ko gisee ci hadith Abu Ayyub al-Ansari ak hadith Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anil jami' bi manam mu daal ci tek nak hadith Anas ibn Malik bi radiyallahu ta'ala anhu muy wax ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bu daan dem wonak bi daf daan jëfëndiko ndox manam ngir bu nek manam bu ngir bu joggé ci wonak bi manam li nga xamantene mom lay jëfëndiko manam mun an Anas jëlé nañ ci Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu bi khadim rasulullah sallallahu alayhi wa sallam diko ligéyel te bok na ci lim ko doon ligéyel qala dafa wax ne kana nekkon na manam kana foko degge manam comme ni nga xamantene lolu lo siwe ci usuliyuna rahmuhumullah dañi wax ne kana yadullu ala dawam wal istimrar ghaliba manam da fay tektele ne dafa sax ba pare ak wey daf ci am manam continuité daf ci am manam me lolu ghaliban li epp ci li xew la waye du saasu nek kan rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam manam kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lay netale xalam manam muna yadkhulu da fay dug al khala'a wa rafi manam bu boba mu dadi yanu ñaari manam bu ñeuk bi mom moy ndax da fay dug wanak manam warat yi nga xamanteni ñom ñoo nekk ci kër yi wala bok mu nekk ci all bi bu boba borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala ci bi mas ci bi wal dañoo notal ne ci all ba mo taxon ñu wax lata kër yi doon am lata kër yi doon am ay wanak manam ci la Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anu mom daf daan duggé mom mak di andak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam diko yoral manam bag bi ak anaza bi manam comme nim ko waxe fi mom ak kenen leg leg mu and ak kenen mu ñu daali and dem yobul ko anaza bi man dem yobul ko manam ñu and ak mom bu ko defé bañu démé buñ démé ba xaw sori ñu ñu jox ko nak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bu ko defé mom mu daali mëna jëfëndiko ndox mi loolu moy li nga xamantene mom moy li gëna feñ insha Allah loolu nak dakonté wul ak li nga xamantene mom lañu waxon ci biñuy sharha hadith Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom lañu jëkkona sharah te mom moy bi nane yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kana idha dakhala al khala aqal manam su daan duggu ci wanak bi daf daan wax nan allahumma inni a'udhu bika min al khubus wal khaba'is lolou moy su fekenteene dafa nek ci wanak yi nga xamantene ñom ñoy wanak keur yi amma fi nga xamantene manam dakonte wul ndax ana ba tay liggey bi ci bir keur gi la amma su fekente ne rak dañu genn keur gi manam ñi nga xamantene ñom ño daan and ak mom diko topatol walu gogu moy ñu upp ci ñi daan and ak mom mom moy sahaba yu magi radiyallahu ta'ala anhum ku melne abdullah ibn mas'ud ku melne jabir ku melne abdullah ibn mas'ud ku melne abu hurayra ak ñeneen radiyallahu ta'ala anil jami' mune kon fa ahmilu madadiyan ana man wa ghulamun ak xale bo xamantene nahwi dafa melni man manam dafa wala tolok man rek ci ay at neena madadi manam kon bu dan duggu ci wanak bi manam kon dama dan yobbu ana man wa ghulamun ak xale bo xamantene nahwi dafa melni man ci ay at legi nak ghulam borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala dañu wax ay wax yu bari ci lan lay tekki amna ñoo xamantene li nga xamantene moy li gëna siiw moy de xulam daal moy képp ko xamantene amna digënté ñaari manam at manam parana namp bëbbi mi am juroom ñaari at manam loolu lañu wax waye donte nak manam lu bari itam ci borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala dañuy wax ne xulam manam téréwul nit ki ba kérok ba bu mu nekké jeune manam avant muy nekk padal manam lata muy nekk ko xamantene magat la manam batay def nako meuna wax ghulam ci kaw lolu ci la sayyidna ali karramallahu wajha wa radiya anhu wa khi wa xam joju bim nan ci wayam bi anal ghulam al hashimiyul makki man may al ghulam manam waaji nga xamne ndaw li nga xamantene al hashimiyula manam ko djog hashim la ba pare makki yu makkala manam ko djog makkala manam makkala dekk lolu manam day tektele manam ne xulam kon def nako wax kep manam def nako wax nit donte dem na ba nek mak waye lolu dañ koy wax ci manam dañ ko koy wax non waye ci ciosan da fay fekk ne bimu nekké manam xalé mom lañuy wax manam wala bok jeune mom ci lañ koy wax xulam am ñu ne dedet adolescent yi sax dañ leen di adolescent yi lañuy wax xulam ala kulli halin baat bi manam limu mëna tekki rek li nga xamantene manam mom la yanu fi manam mom moy ko xamantene digeunte fukki at la am ak ñaar fukki at lan mo koy tektale ndax Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu anna bih dafa wax fi ci hadith bi ne waghulamun ak ghulam ndaw lo xamantene manam xalelu goor moy xalelu goor lo xamantene nahwi dafa maluru manam dafa mel ni man manam wax joju nga xamantene mom la wax ne dafa mel ni man manam dafa ma nuru lolou limi tekki manam moy dafa mel ni mom ci ay atam manam dako nuru dako xawa tollo manam ku xawa wa nahwi moy da tollo man dafa ma nuru te Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu arda bim yenente bi sallallahu alayhi wa sallam de genn aduna mom mi ngi amone ñaar fukki at manam da dafa dogu dug rek ci ñaar fukki atami ndax bimu amé fukki at ci le yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñew madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam comme ni nga xamantene non lañ ko waxe won ci hadith bi nga xamantene mom moy hadith Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala mu biñ jekko na jang ci buntu bi manam kon Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu li dir bi mi ligeyel yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi def rek fukki at manam moy digeunte bi mu amé fukki at ba bi mi am ñaar fukki at kon lolu limi tek tele mom moy kon bu ne xalé bobu nga xamantene ghulamun nahwi ndaw manam xalé la bo xamantene manam xalé lu goor la bo xamantene dafa melni man lolu moy danaka digeunte bobu la nek manam ab adolescent rek la manam kon lolu amma nak xar kan la ci xalé yi koku borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala wut nañ ci am ñu ne ghulam fi manam xalé bi tekki wul ne dafa xalé we ci ay at waye limi tekki moy dafa daan ligéeyal yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bokku na ci ñinga xamanteni ñom ñoo degeerul makna bobu moy al imam al hafiz ibn hajar al asqalani rahimahullah ci fathul bari ndax dafa wax ne li nga xamanteni mom lay tekki li nga xamantene mom lay tekki manam moy ne kon xale bobu ibnu mas'ud lay doon manam abdullah ibnu mas'ud radiyallahu ta'ala an lay doon bok na ci lim ko gëna degeerale mune ndax wax gi nga xamantene mom la anas ibnu malik manam mom la imam al bukhari rahimahullahu ta'ala inde ha waxu abu darda bi radiyallahu ta'ala anhu dal ko indi bim nan alqama alay rahimahullah alay safikum sahibun alayn wa tuhur wal wisad manam xana ki nga xamantene manam mom moy borom al na'layn borom ñaari dal yi manam ci dan teyel yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaari dalam manam diko teyel ndox mi mu dan lab bi mu dan jëfëndiko ngir labam bi manam ngir japp ak yu demé ni ki nonu ak buy dem won ak itam ndoxam mom mu dan tey xana du kiko dan tey nek manam ak al wisad manam moy ki nga xamantene mo dan tey manam mën na nek ne pluriel la ci al wisada manam bi tek ngegenay mën na nek ne ci benen riwaya bi non as-sawad manam moy ñu ñuuli manam lu demé nek secret yak yoy nga xamantene yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dako ubbi lon buntu kërëm te mom moy abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala ci sahiham bi nga xamantene mom lay indi hadith anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu bi dafa indi waxu abdullah da waxu abu darda radiyallahu anhu bobu nga xamantene mom la alqam mom la waxon alqam bi nga xamantene rahimahullah bi nga xamantene te la ko fekkon ci sham nga xamantene neena alqama mun rahimahullah dama demone sammi dama bëgguna manam damay dem dal ngir sakku ji xam xam seeti ji xam xam bi nek ci yenen rew yi ak yenen dekk yi neena ma dem ba sham neena ma duggu ci jakk ji ma daal di julli ñaar rakka ñaan yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla ma yalla wan ab andado man ko xamne dal dara mëna jotay ak mom te mu nek nit ku sel nit ku baax ma jekki jekki rek gis ben mag ko xamne ku magge la ko xamantene ma ngui koy gis muy ñew neena bi mu ñewé mu nuyonté mu ne ma yow yaay kan mu ne ko man moy Abu Darda manam Abu Darda moy sahaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wa radiya anhu manam muddu radu wa radiyallahu an Abu Darda manam mu daadi wax tamit ne yow nak mu ne ko man may alqama ibn qais la tuddu rahimahullahu ta'ala waye man mu ne ko fo joge mu ne ko man de ma nga joge fele ci kufa mu ne ko la xana yeen andul lan ngay ñëwé fi nga ni daga bëgg ñëw fi ngir sak ma nda da ko laaj lo fi def mu ne ko dama bëggono ñëw ngir sak xam xam ngir gisante ak yeen ngir waxtaan ak yeen mu ne ko la xana abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu nekkul ci fofa ndax abdullah ibn mas'ud ti fuqaha yu makki la bok rahimahumullahu ta'ala te bokku na ci manam comme ni nga xamantene nonu lañ ko leralé won ci jotay yi wessu manam isnadu hanafiyyi rahimahumullah moy mazhab al hanafiyya rahimahumullah ta'ala ci walu fiqh ci abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu la jar kon manam li nga xamantene dal mom lañ ci djublu moy qissa bobu netali gi nga xamantene manam mom la imam al bukhari rahimahullah ta'ala netali ba pare dal ci tek hadith bi ci walu gogu manam mom mune kon imam al bukhari rahimahullah da fay djundju fi ne limu ci djublu mom moy Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu waye wax joju borom xam xam mbolo ci borom xam xam yi rahmahumullahu ta'ala ku melne al imam al hafiz badruddin al ayni rahmahullahu ta'ala ak ñeneen rahmatullahi ala al jami' dañu dakk wax joju ku melne imam as-sana'ani ak ñeneen ak ñeneen rahmatullahi ala al jami' ndax dakk gi nga xamantene mom lañ ko dakk ndax ñom dañu wax ne Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala mom mo geuna mak manam mom mak mak la won ndax Abdullah ibn Mas'ud munna jur fuf a ki nga xamanteni moy Anas ibn Malik kon radiyallahu anhu kon boba dañuy xamni nuru ko te lowul ak mom te bok na ci li geuna degeural ne wax joju de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu la ci imam la ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu jublu mom moy wax ji nga xamanteni mom la wax ne waghulamun minna wala bok ci benen riwaya manam waghulamun ak xale lu goor bo xamne minna ci ñun la bok manam ñom ci wa ansar amna ci benen riwaya bu melne minal ansar la wax manam bo xamantene dafa ni minal ansar ci ansar yi la bok te li nga xamantene mom lañu xam ci luñu ci lu wër mom moy Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala mom makkiyu la manam mom makk la dekk manam du won ansar dekkul won medina mom dafa gadda yoon bok ci muhajirun radiyallahu ta'ala anhum ajma'in amma li nga xamantene manam mom la imam manam kon manam lolou day deugural ne wax ji nga xamantene mom la imam al-hafiz rahimahullahu ta'ala manam lim ki mo ci djublu moy al-hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala li nga xamantene mom la wax joju de sena deugal amma amna nak ñeneen borom xam xam rahimahullahu ta'ala yo xamantene wax nañu abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu ndax abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu mom tamit waxon waxna wax du melni ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam da don dem wonak neena ma yoral ko manam ma yanul ko ta ma yoral ko manam bagam wala bok ci ndap lo xamantene dal def na ndox bo diko ko yobul bu ko defee mu dal ci tanchu mom ya sallallahu alayhi wa sallam wax joju nak taxna ñu am ndam ñu wax ne kon abu hurayra radiyallahu anhu waya wax joju itam day daku ndax kokku غلام النحوي لا أنس ابن مالك رضي الله عنه دفن كوك